Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag i Millionærklubben, og jeg har teamet op med både Lars Persson og Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Vi har også inviteret Thomas Tang fra Mediumest indenfor. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Dejligt, du gad at hoppe på toget for Aarhus og besøge os her i studiet. Du har været med os et par gange før. Men Mediumest, hvad er det der for en størrelse? Jamen, super kort, så er vi et investeringsselskab, der har valgt at fokusere på små aktier i Danmark, Norge og Sverige. Og det gør vi jo, fordi små aktier, det der, hvor der ikke er så mange andre, der kigger, så det er lettere at finde guld. Vi har talt lidt om, at man måske skulle bevæge sig for de, hvad hedder det, helt store aktier og sådan noget, netop i small og midcap, hvor det er der, du bevæger dig. Hvordan klarede I jer sidste år? Jamen, sidste år var vores første dårlige år. Der tabte vi 20%, så man ligger ikke nødvendigvis i lag i de små. Jeg troede, du ville give mig sådan et navn som Safe Haven, men sådan noget, det findes altså åbenbart heller ikke der, hvor du bevæger dig rundt, Thomas Tang. Det er kan svært jeg forstå at finde på de finansielle markeder. Det er rigtigt. Thomas, du har nogle aktiebider med til os, som vi går i dybden med her de næste 50 minutter. Men ellers er det jo fredag, og det betyder, at I kan være med os derude, kære lyttere. I er velkommen til at ringe ind og stille spørgsmål både til specifikke aktier og til generelle trends i markedet. Telefonnummeret herind til os i studiet, det er 20 24 7 24 7. Og det er altså på 20 24 7 24 7, at de kan ringe ind i dag og stille spørgsmål. Og jeg har altså teamet op med både Lars Persson, Lau Svendsen og Thomas Tang fra Medium Invest. Og så kan jeg også sige, at omkring 9.30, der får vi en kort nyhedsopdatering på situationen i New Zealand og terrorangrebet der. Lars Persson, men lad os lige få markedet i gang. Hvor har vi fokus her til morgen? Jamen, i Danmark har vi kigget lidt efter H+H, som jo er kommet med regnskab her til morgen, og det ser godt ud. De forventer faktisk også vækst. Det virker ikke, som om de er så meget bange for det her Brexit. Der har de jo altså en stor forretning kørende. De forventer også vækst. Hvem forventer også vækst? Jamen, det er der jo mange selskaber, der heldigvis gør i Danmark, når man læser deres årsregnskaber. Ja. Så, men man kunne måske tænke, at de var en lille smule mere tilbageholdt. Man behøver jo ikke at fortælle det hele, men de er meget friske og forventer stadigvæk en positiv vækst. Og det får aktien til at stige 3,3% her til morgen. Så er man H+H-aktionær, så er man da grund til at være glad. Og de har også købt sig lidt væk fra det her Brexit, kan man sige. De har jo købt firmaer i Tyskland og Polen for ligesom at komme lidt væk fra og måske at være meget tungt eksponeret over for det engelske marked. Så det er måske også det, der er ved at virke. Nu har jeg ikke noget at læse hele regnskabet, men det kunne være noget af det, der også virker i selskabet i øjeblikket. Og det var jo i går, at vi havde endnu en afstemning i det britiske parlament, og Theresa May har nu fået OK til at søge om en udsættelse af netop Brexit. Og det bliver så behandlet på EU-topmødet den 21. og 22. marts i næste uge. Men som landet ligger nu, ser det altså ud, som om vi ikke får en skæringsdag, så der hedder den 29. marts og et hard Brexit, men vi måske sådan kan skubbe det lidt helt frem til, var det blevet enige om den 30. juni. Der kommer en ny sådan noget hard Brexit hotel. Var det en, der lige kom op? Ja, det kom lige op. Og det, der altså også stadigvæk har fat i investorerne, det er en handelsaftale mellem USA og Kina, der også skal på plads. Jeg ved ikke, jeg hører både sådan lidt om, at det går godt, og så går det ikke så godt, og så skal de mødes, og så skal de ikke mødes. Men hvis jeg kigger på markedet, så ser det ud som om markedet tænker, der sker snart noget her. De sagde jo i går, at de først ses til april, så det skubbede de ud der jo. Så det hoppede markedet lige lidt, eller hoppede ikke op, det faldt faktisk ned lidt ud af sengen, men kom fint tilbage i løbet af dagen i går, og endte blandet, hvis man ser på de amerikanske markeder. Dow Jones endte faktisk med et lille plus, mens de to andre endte med et lille beskeden minus. Så altså, ja, vi må se, hvor de ender. Det er jo så det, der kan holde gryden i kog, de her aftaler, som vi går og spejder efter. Det minder mig lidt om dengang, vi gik og talte om Grækenland hver evig eneste dag. Så det er jo lidt det samme. På et eller andet tidspunkt bliver vi følelseskolde også på aktiemarkedet over for det der. Det virker ikke sådan i hvert fald. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor landede Boeing egentlig i går? Der har været den her sag med 737, der er blevet grounded. 73,3 minus 1%. Det var da egentlig ikke så galt. Nej, altså aktien er faktisk ikke faldet særlig meget, hvis man ser sådan 20% på toppen næsten. Jo, men som du vil også talte om. Ja, hvis vi talte om, så lå Boeing jo i mange år ned omkring $100, $150, og da så Donald Trump, kan han komme til, så steg den jo op til 350 og 400, og det er jo egentlig, den er jo ikke under hverken 350 eller 300 endnu, så altså, der er jo stadig noget at give af, tænker jeg. Men jeg tror, at den simpelthen er for stor til at falde, men på den måde, at så får de bare nogle flere militære ordre. Om 737 det mest solgte model fly passager. Jeg husker folkevognen, ja. Ja, det hedder modelfly. Ja. Det er jo alligevel en snas, må man sige, ud af en portefølje hos Boeing. Det er det. Men nu er det jo også kun to modeller, så man kan jo sige, at hvis det skulle være helt galt, så kunne man jo starte noget op på en af de andre modeller igen. Det kan jo selvfølgelig bare være, at folk så ikke vil have dem, men altså... Ja. Det der er, det er jo, at vi ved jo ikke, hvad det er, der er galt. Altså, er det fordi, at... teknikken er blevet for sofistikeret. Er det software eller hardware? Ja, er det ham, der sidder i cockpitet, der er for dårligt uddannet, fordi han ikke ved det nyeste, eller er der sket noget med knapperne, så de sidder i en anden rækkefølge, eller hvad ved jeg? Ja, vi ved det jo ikke endnu. Det er så selvfølgelig bare nervøsitet, det er jo, at der er to fly på inden for kort tid, der styrte, men vi kan jo alle sammen huske dengang, der var det her Bombardier-fly, der, hvor landingsstellet knækkede et par gange, og det var over noget tid. Vi havde jo et SAS-fly, der knækkede, og der var jo flere gange, og det havde jo været der flere gange, altså, og Bombardier lever der stadigvæk den dag i dag, så jeg tænker også, at Boeing overlever det her på et eller andet niveau. Nu var det konkurrenten Bombardier, du lige hævde frem, men hvordan har den kurskraft udviklet sig, hvis man sætter i relation til Boeing, der er faldet? Ja, den har jeg så egentlig ikke stået og studeret, men det kan vi da... Den skriger. Du har da meget godt spørgsmål. All time high. Ja, det er nok klart, fordi så håber de jo, at nogen vil løbe over. Investorerne løber over til konkurrenten? Ja. Yeah. Men det er jo et problem med det der. Det er jo også et eksempel på, hvordan verden udvikler sig skævt, ikke? Fordi... der er jo reelt set stort set kun to flyfabrikker, nemlig Boeing og Airbus, ikke? Til civilfly. Ja. Store civilfly. Der er sådan en masse små kravl, ikke? Men hvad hedder det? Det gør jo, at de der har jo... det er jo noget underligt noget, fordi de har ordret 5-6 år frem. Og det gør, at hvis du bestiller en flymaskine i dag, hvis de bliver enige om en stor handelsaftale i Kina, ikke? I skal købe en hel masse flere fly. De køber allerede mange i USA. Men så kan de sådan set ikke levere nogen. Ja, det kan de godt, men altså det bliver i 2025-28. Og de har indgået en aftale hos Boeing. Er der en aftale med fagforeningen om, de må ikke strække før 2025. De har indgået en aftale, det er meget 8 år frem, den indgik den, om at de ikke måtte strække folk. Fordi de sagde, ved du hvad, det er i orden, hvis I vil strække, så lukker vi lortet. Så kan I bare skrubbe af alle sammen. Og det synes de ligesom ikke, de har lyst til. Så hvad hedder det, så sagde de, det er i orden, vi tager det i 8 år, hvor vi lover, at vi producerer hver dag. Men det er jo også lidt det samme inden for tog. Altså, der er ikke så mange, der vil levere tog i dag. Vel, vi kan jo ikke... Nej. Altså, hvis den danske stat lige pludselig tænker, ej, nu skal vi have skiftet det her IC4-tog ud, der næsten ikke kører, så kan man jo ikke gå ud på markedet og finde nogen, der kan levere. Og det er jo fordi, at det... Og det, sådan er det jo også blevet med din bil. Altså, enkelte bilmodeller leverer jo hurtigt, men Tesla skal du gå og nulle tommelfinger, hvis nu du kan. Nu ser du Tesla, så kan vi lige sige, at Tesla og Elon Musk, de lancerede den nye Model Y. SUV, 10% dyrere, 10% større end Model 3, som jo, jeg tænker, er begyndt at rulle på de nordiske landeveje her for nylig. Men Tesla har lanceret den her nye SUV-model, hvor de har taget mange. Den bygger på Model 3, men det er altså en SUV. Og Model 3, den kostede, så vidt jeg husker, var det $35.000. Og den her nye standardmodel, Model Y, ligger på $39.000, og en luksusmodel på $47.000 til levering 2020-2021. Men man kan allerede nu gå ind og lægge billet ind, tror jeg, for omkring $2.000. Ja, bestil det på form. Ja, præcis. Ja, ja. På nettet. Det er jo der, den er. Men det er måske en grund til at holde øje med Tesla i dagens marked. Vi fik lukket Boeing og Airbus og Tesla. Det er godt. Det er fredag. Ja. Vi nåede måske ikke helt at lukke den, fordi det er der spørgsmål om, når du får nogle brancher, der har vanvittigt lange ordrebøger, så er det fordi, der er så få udbydere. Så ender hele sådan en branche, også flybranchen jo, med at være i en forfærdelig situation. Du kan se Norwegian, der har købt fly bestilt derudaf, fordi de tror, at de satsede også på, at flyprisen skulle stige. Ikke? Men så sidder de jo bundet til en uendelighed af fly, som de skal sætte i gang. Ikke? Krydstogsskib er det samme. Hvis du er et krydstogsskib, ja, det er forfærdeligt, så kan du først få det i 2023. Det var ellers ærgerligt. Jeg gik lige og ønskede mig et krydstogsskib. Ja. Så det kan jeg godt udskyde, kan jeg høre. Det er det samme, fordi der er kun to udbydere reelt af dem. Og så sidder de, og de pukker så bare på, og så sidder rederierne og bliver hvide i øjnene og siger, hvis vi skal skaffe os kapacitet, og vi skal have markeds og det der, så bestiller vi noget. De aner ikke om, hvad de skal gøre. Og så bliver det jo, i stedet for dem, der har problemer, flyselskaberne har det samme problem, de ved, at de får alle de her flyvemaskiner, så de skal fylde dem op og fylde dem op og fylde dem op. Mm. Og når vi så en dag får de afgifter, som vi vel får en dag på fly, så lige pludselig bum, så falder efterspørgselen jo med en sten, når vi skal betale en ordentlig pris for at flyve, og ikke flyver gratis. Så kan vi lukke med at sige, at der PT i Boeings ordrebog på 737 står 5.000 til bestilling og levering. Ja. Eller ikke til bestilling, til levering. Lars Persson. Mm. Og der flyver vist nok 11.000. Jeg kan simpelthen ikke få lov. Det er okay. Men ellers så er det markedet, det, jamen Sverige er faktisk lidt nede, og det er mange af de store svenske selskaber. Hende som August kom ind med nogle... Og Salgstal her til morgen. Ja, yes. Der viste en fremgang på 4%, men, og markedet havde forventet lidt mindre, men ja, alligevel falder den 2,7%. Ressource, som måske ikke så mange siger noget, men... dem, der tager nogle kviklån, de kender det godt, hvis der skulle sidde nogen, så lad være. Men den falder også her til morgen, og det er fordi, at nogle af hovedaktionærerne har solgt nogle aktier fra. Det så man også i en af mine selskaber i går, CLX Communication, kommer til at hedde noget andet her om ikke alt for længe. Så når de der store aktionærer sælger ud af deres aktier, så falder aktierne sådan pænt. Og der har vi også i øjeblikket en, nu er det ikke noget investeringsselskab længere på børsen, men Mekler og Schörling, han er i gang med at sælge ud sin portefølje. Han blev jo syg lige pludselig, og er begyndt at afvikle selskabet, så det er sådan noget som Aarhus, Karlsham, Lomis, Assa Bloyd og alle de her store selskaber, som bliver solgt fra i øjeblikket, og det kan man se på kursen faktisk, så ja. Mm. Det er fredag, jeg har Lars Persson, Lav Svendsen og Thomas Tang fra Medium mest med i studiet. I kan ringe ind og stille spørgsmål, og det kan I på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7, og det har Jes fra Frederiksberg gjort. Velkommen til, Jes. Tak for det. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg vil spørge, hvorfor er der en fornuftig forklaring på, at Rockwool er faldet så meget? Medmindre det får leve op til sit navn selvfølgelig, og falde som en sten. Jeg har ikke den fornuftige forklaring. Jeg forstår det heller ikke helt. Hvad med dig, Lars Svendsen? Jeg har jo købt den her nede på jeg købte faktisk på 1.500. Og 25, tror jeg, var for æren. Men nu ved jeg så ikke lige, hvor du regner faldet fra. Fordi det er klart, hvis du måler fra 2600, eller hvor den var oppe og vende på toppen, så er det jo meget. Ja, så er det kraftigt, ikke? Jo, men jeg vil sige, på den her pris her, jeg mener, det er et meget udmærket, fornuftigt, langsigtet køb. Jeg har selv også købt nogle hjemme i skuffen. Jeg har ikke haft aktier i Rockwool før, faktisk. Og det der 1.500 er jo ikke billigt. De tjener i 95 kroner sidste år, tror jeg, på en aktie, og i år bliver det vel 100, så den er på en P på 15, ikke? Mm. Men det er jo den bedste... Det er den bedste grønne aktie. Hvis du tror på alt det der miljøpis, så er det jo den bedste aktie, du overhovedet kan få fat på. Jamen, det er nemlig også det, jeg synes om, men der er jo heller ikke noget nedgang i byggeriet, så delen de er kørt ned der. Mm. Nej, det kan være... og det er en lille aktie, så der skal altså ikke så meget til at blæse den op af igen, okay. Så du skal bare holde ud. Vi har Thomas Tang med fra Medium, Thomas Rockwool. Hvad er dit take på den? Jamen, jeg vil også sige ligesom Lav, at hvis man siger, at den er faldet meget, så skal man også lige huske, at den stak fuldstændig af i 2018. Og også steg i virkeligheden meget mere end nogen som helst fundamentale nyheder kunne retfærdiggøre. Og byggeriet er jo faktisk meget, meget tæt på toppen. Altså, det er jo glow-hit. Mm. Og den mest sandsynlige udvikling herfra i byggeriet er helt klart en afmatning. Og det begynder vi også at se på faldende hussalg og faldende lejlighedspriser, især i København. Men det er jo Danmark. Altså, Rockwool er jo også i Kina og andre steder, hvor... Men vi ser det også spreder sig ud. Og Rusland, ja. Globalt. Altså, vi ser jo en global konjunkturnedgang i øjeblikket, som forhåbentligvis kun bliver kortvej, men det er det, vi ser. Og så kan man sige, i forhold til, hvordan man skal se på Rockwool, så er der også to forskellige billeder. Der er det ene billede, der hedder, at de er en byggeriaktie, og at de derfor umiddelbart ikke skal være specielt dyre, og de er konjunkturafhængige. Og så er der det andet billede, der ligesom hedder, at de er en grøn aktie, og de er meget mere stabile, hvis man ser på dem historisk, når der har været nedture i den generelle økonomi. Så i forhold til andre selskaber, der egentlig er inden for byggeri, så har de haft en overraskende stabil omsætning og hurtigt kommet op igen. Så man kan også lave den fortælling, det hedder, at de er en grøn aktie, og de er faktisk ikke så konjunkturafhængige, i hvert fald ikke, hvis man ser på det historisk. Og det er to fortællinger, der ligesom skal give to meget forskellige værdisætninger. Så hvis man ligesom skifter en lille smule holdning til, hvorfor en fortælling er en rigtig, så betyder det rigtig meget for værdisætningen. Hvilken fortælling tror du mest på, Thomas Tang? Jeg er undecided på den. Jeg har ikke en stærke holdning. Det jysk betyder, at han ved ikke lige, hvad han skal mene. Hvilke ben du skal stå på? Ja, yes. Hvad siger du? Ja, der er også, altså nu har man isoleret mod kulde her i mange, mange år, ikke? Men det næste bliver jo, at man isolerer mod varme. Helt rigtigt. Helt rigtigt. Og man bruger mere strøm på at køle ned, end man bruger på at varme op. Præcis. Og det der aircondition er jo en stor energisluger. Så jo, det er fuldstændig rigtigt, og de er jo i gang med Europa, man kan sige, altså årsagen også til, at de har den her økonomi, som du taler om, det er fuldstændig rigtigt beskrevet, det er jo, at de har jo for mange år siden, dengang vi i Danmark havde Stop Go og alt det der, og det er jo en virksomhed, fra, der sådan set jo er 80 år gammel, men hvad hedder det, der sagde de, det her, det kan vi ikke leve med, vi er nødt til at være så økonomisk stærke, at når der er problemer og opbremsninger, så kan vi selv klare det. Og derfor har de ligesom, de er fuldstændig selvfinansieret, de har Netto Pengebanken. Mm. Og så har de fået en ny direktør, som skulle sætte mere fart over butikken, og det gør de jo i første omgang i USA, og så ved at have supplerende produkter, hvor man forædler rockulden med at lave facadelementer og loftelementer og sådan noget. Og så det andet er Asien, ikke? Og Asien har de ikke rigtig fået hul på, fordi kineserne er ikke... De kan ikke engang finde ud af brandisolering endnu. Mm. Det er jo det første punkt, og så bagefter, det her mod energiforbruget, ikke? Mm. Så det har en fantastisk fremtid, og ham direktøren, de har fået, du var en svensker fra ABB, tror jeg, han kommer der, ikke? Endnu en. Ja, endnu en svensker, der rykker på det danske ledelsesgang. Ja. Men Jes, en af forklaringerne er jo altså, at Thomas Sang kommer her, den er stedet voldsomt i 2018, så det er måske en meget så naturlig korrektion, der er nu i Rokud, der bliver taget lidt profit. Det vil sige, man skal købe. Ja. Det har Svendsen gjort. Ja. Så det er en meget god. Hvad siger du teknisk? Kan vi lige hive ind så, Lars Persson? Ja, men altså lige nu på ugebasis ser det jo lidt kedeligt ud, men går man sådan lidt nærmere på dagsbasis, så kunne man godt finde de første købsignaler. Jeg vil da også sige, at måske ikke lige til den her portefølje, jeg har herinde med Svendsen, fordi så bliver det jo for meget the same same. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at anbefale den til min modelportefølje andre steder. Så ja. Yes, tak fordi du ringede ind. Du kunne måske godt trykke på købsknappen, når vi når til Rockwool. Fortsat rigtig god dag. I lige måde. Det er godt, tak. Således vi altså rundet danske Rockwool og isolering. Vi hopper videre til Jens Erik, også her fra København. Velkommen til. Mange tak skal du have. Vi skal til Sverige, tænker jeg. Ja, jeg har faktisk et specifikt spørgsmål, og det er egentlig et spørgsmål, som jeg kom på efter i på en måneds tid siden, havde ham fra Saxo Bank inden, Peter Garnry, tror han hedder. Garnry, ja. Ja, som snakkede lidt om deres megatrends og hvad de købte ind på, hvor han nævnte, at de køber lidt ind på fertilitetsaktier. Mm. Ja, mændens faldende sædkvalitet. Ja, præcis. Mm. Og det synes jeg var lidt interessant. Så jeg dykkede lidt ind og researchede, hvad jeg kunne finde af interessante aktier på det punkt, og kom frem til en svensk aktie, Vitrolife. Så mit spørgsmål til det kloge panel er, især Lars Persson, om han har kendskab til den, og om det er noget, jeg er faktisk hoppet købt ind i den. Du har allerede gjort det. ja. men det er mere for at få bekræftet, at det er en god investering, om det er noget, der er holdbart. Danske Vitrolife, når jeg kigger op på kummen, Lars Persson. Ja, svensk. Jeg sagde ikke også det? Dansk. Den er svensk. Den ser god ud, kummenmæssigt. Altså rent teknisk, jeg har ikke dykket ned i selve selskabet sådan fundamentalt, men hvad hedder det nu? Teknisk, der buller den jo opad efter at have stået stille i halvanden år, fra juni, august 17 frem til november, december 18. Så ja, stay tuned, tænker jeg, for du har jo fat i noget af det rigtige, også som Pernille siger. Vi sidder for meget ned. Vi skal ud og... Bukserne strammer for meget i skridtet. Det ved jeg ikke noget om. Vi spiser for dårligt. Det kender jeg ikke noget til. Hvad hedder det nu? Så det har du ret i. Så jeg vil blive... Så teknisk er det fint. Ja, så... Hvad laver de, ved du det? Sådan mere specifikt. Ja, hvad hjælper de med? Ja, de har vist en masse forskellige behandlingstyper, produkter inden for det område. Og mere specifikt, altså det er mange produkter, og det er ikke noget, jeg er ekspert inden for, men i hvert fald her i Norden virker det som om, det er en af de førende. Mm. Det virker som om, at, og som du ellers har sagt, så var det jo Peter Garnry fra Saxo Bank, vi havde inde at sige, det var en af de der megatrends, som de investerede ind i, men det var så primært, så vidt jeg huskede, amerikanske virksomheder, de havde kigget på, men svenske Vitrolife, som du har fundet frem til en cirka, altså måske også et meget godt bud. Hvor stor er den, Lars Persson, markedsværdimæssigt? Det er ingen gang 20 milliarder, men så er det stort. 21,7, så vi kan sagt, men det er ikke, fordi vi ikke kan investere i den overhovedet. Altså. Når man tænker heller ikke de der små, hvor man skal være lidt nervøs for omsætning og det, komme ud det, igen. Det virker da ikke til. Nej. Nu har jeg ikke lige, hvis man ser på nøgletallene, så virker det også som en dejlig selskab. Det har jo gået for, i 18 har den lavet 309 millioner i overskud efter skat, og hvis du går tilbage i 14, så lavede de 109 millioner, så det har jo været noget af en rejse, de har været på de sidste par år, så... Kan de fordoble bundlinjen på den måde, eller vækste bundlinjen på den måde, så er det jo, og der, de havde en omsætning i 14 på 510 millioner, og nu har de på 1,1 milliard, så Det lugter da lidt om, at de har fået fat i noget af det rigtige, vil jeg sige. Ja, vi må studere noget nøje. Jeg vil bare sige, at jeg har studeret det der område også lidt, for at finde ud af, ligesom, hvor galt er det fat. Og det er nok mindre galt fat, end man tror, alt det der med, at vi ikke kan få børn. Man kan jo også se på fødselstallet, det går stadigvæk sådan nogenlunde godt, men hvad hedder det? Det er faktisk kun, har jeg lavet mig fortælle for en, der man tjener pis mange penge i den der branche. Den er enormt givtig, fordi mennesker, der så ikke kan få børn, og det er der mange årsager til, og det kan svinge og alt muligt andet. Men hvad hedder det? Der skal jo være held i, og så videre. Men det er faktisk kun 1% af alle børn i Danmark, det bliver født ved hjælp af kunstig sæd, eller sædtilførsel, om så må sige, har jeg lavet mig fortælle. Intimation, og det er, hvad hedder det, knap 10% af alle børn i Danmark, som der bliver født, som egentlig på en eller anden måde har fået positiv hjælp i processen. Det skulle være, og det er et tal, som, men det er et tal, som er stedet fra omkring 5% for 20 år siden, eller 15 år siden, da man, lige omkring år 2000, da man begyndte at, sådan, for alvor begyndte at opdage, at man gjorde noget ved alt det der. Det er niveauet for det. Men det er jo klart, at det er jo også noget, hvor hvis du ikke kan få børn, og du gerne vil sætte børn i verden og alt det der, så er det jo noget, hvor folk er parat til at stå på hovedet for det. Så du holder øje med det, Lars Svendsen, men du har ikke puttet hånden på kornpladen endnu? Nej. Og der er jo også få selskaber, som er inden for det der. Og det er jo så blanding i både af de her klinikker, som står for det, og så egentlig ting, som vi havde haft et selskab. I dansk selskab var op i Norge på børsen også. Mm. Kan du huske det? Mm. Ja. Jens Erik, det virker som om, at VitroLife er et meget godt sted at være inde og holde øje med sagerne. Så tak, fordi du ringede ind til os. Jo, mange tak. Det er godt. Tak for et dejligt program. Ja, velkommen nu. Det var Jens Erik, der ringede ind fra København omkring svenske VitroLife. Han har ringet ind på det nummer, der hedder 20 24 7, og det kan du altså også gøre. Vi har åbnet for telefonerne i dag, at du kan ringe ind. Jeg har Lars Persson og Lars Svendsen, og så har jeg også Thomas Tang fra Mediumist med mig her i studiet denne her morgen. Men inden vi hopper videre med aktiemarkedet, så skal vi lige have et kort nyhedsoverblik over situationen i New Zealand. Velkommen til dig, Cecilia Patschneider. Du er reporter i vores nyhedsafdeling. Hvad ved vi om terrorangrebene i New Zealand? Vi ved, der har været skyderi ved to moskéer. Den ene er Al-Nur-moskéen. Der gik en sortklædt mand ind og åbnede ild mod 300 mennesker, der var til fredagsbøn. Og det skete for cirka 7 timer siden. Og så har der så også været skyderi i en anden moské i Christchurch i Linwood-moskéen. Og det seneste nye er, at dødstallet er steget til 49 personer. Og udover det, så er der også en mange sårede. Der er 20 alvorligt sårede, siger myndighederne. Og udover at der har været skyderi i de her to moskéer, så har politiet så fundet hjemmelavede bomber på begerningsmændenes biler, som politiet har afmonteret. Hvad ved vi om gerningsmændene? Vi ved, at der er 4 personer, som politiet har anholdt. 3 mænd og en kvinde, som alle sammen er født i Australien. Og en af de her er nu anklaget for drab. Myndighederne i New Zealand beskriver de her personer som ekstremistiske, højreekstremistiske. Og man har især fået mange oplysninger om den ene af de her 2 personer. Det er en 28-årig mand, som han har lagt et indvandrerkritisk manifest på nettet. Det er 78 sider, og i det manifest nævner han blandt andet Anders Breivik, som jo angreb på Utøya i Norge i 2011. Og det er også i det manifest her, der kommer han også lidt ind på, hvad årsagen kan være til, hvad motivet kan være for det her angreb. Og det er som sagt meget indvandrerkritisk, og han siger, at det får til hævn for de tusinder, der har mistet livet i terrorangreb i europæiske lande. Og situationen i New Zealand er nu, at i Christchurch, at folk skal holde sig indendørs, siger myndighederne. Det er stadigvæk meget, meget alvorligt. Politiet er til stede, og alle moskéer er lukket i hele landet. Vi taler altså om Australiens tredje største by. New Zealand. New Zealand er tredje største by. Hvad har udmeldingerne fra officielt hold været, Cecilia, indtil videre? Altså udmeldingen, der har jo været premierminister Jacinda Ardern. Hun har været ude at sige, at hun har været ude at fordømme det her selvfølgelig, og siger, at de her, der er blevet angrebet, de har valgt at gøre New Zealand til deres hjem, og de er en del af os, og personen, der har stået bag det her, han er ikke en del, han hører ikke hjemme i New Zealand. Cecilie Paternana, tusind tak, fordi vi lige fik en opdatering, og du er selvfølgelig tilbage med nyt i nyhederne klokken 10, når vi hopper af studiet. Tak skal du have. Selv tak. Det var altså omkring terrorangrebet i New Zealand, hvor vi så lige kunne høre, at det desværre nu op er på 49, selve dødsantallet. Vi springer tilbage til aktiemarkedet. Vores telefoner er stadigvæk åbne. Du kan ringe ind til os, og det gør du på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Og så skal jeg sige velkommen til Mads fra Klitmøller. Mads, hvad kan vi gøre på dig denne fredag morgen? Ja, goddag, og mange tak skal du have. jeg har nogle små frimærker og nogle aktier rundt omkring, og har blandt andet tidligere købt lidt ind i noget medicinsk cannabis for nogle år siden, hvor der var en inde hos jer, der kom med nogle anbefalinger. Så uden at have de helt store forudsætninger selv, så har jeg så købt ind i en, der blandt andet hedder Apria, som har været fordoblet sin værdi mange gange, og nu er den så faldet lidt igen, der er nede på og har givet et overskud på 125%, og det er jo egentlig også helt pænt. Hvor er vi henne i verden her? Er vi i Canada? Medicinsk cannabis, eller? Og det er Canada, ja. Ja, Canada, Canada. Yes. Hvordan staver du det der? A-P-H-R-I-A. Apria. Og så en I-N-C. Mm. Ja. Ja. Er det til at finde den? Ja. Vi er med dig. A-P-H hedder tiggerkoden, ja. Ja, nemlig. Ja. Og den har været vild at følge, både på sin op- og sin nedture. Fordi, men altså, ja, siden jeg købte den, så som sagt stedet de her 125% eller noget i den stil. Nu er der så kommet et take-over-bud på den. Ja. Og det har jeg vildt svært ved at forholde mig til, fordi det er et firma, jeg ikke kender noget som helst til. Jeg ikke synes, jeg kan finde... Altså, jeg kan godt finde hjemmeside. De kan også sende mig sådan et investor-brosyre eller noget sådan over mail. Men jeg kan ikke rigtig finde dem inde på Euroinvestor, og det er jo nok, fordi de ikke er koblet op her i Europa, og jeg vil heller ikke kunne handle dem over Nordnet. Det, de tilbyder mig, det er 1,6 af deres aktier for hver af mine Apria-aktier. Hvad hedder det selskab, som... Det hedder Green Growth. Green Growth. Hvordan fandt du frem til den, Mads, og købte den? Hvad var din tilgang til det? Altså Apria der? Ja. Jamen, det var fordi, at der var en fyr, jeg nu kan ikke huske, hvad han hedder, men inde i jeres program, som var inde og tale om medicinsk cannabis. Jeg selv lurede på, at jeg synes, det var måske noget, der kunne være en fremtid i den sektor, men jeg kunne ikke rigtig forholde mig til, at det skulle være den ene, den anden, den tredje aktie. Så jeg købte faktisk en 4-5 stykker ud fra hans anbefaling. Det der hedder Green Growth Brands? Det er dem, der har, der har sendt et overtagelsestilbud. Og dem kan jeg ikke rigtig blive klog på, hvad det er for en størrelse. Og det der med, at man får 1,6 af deres aktier kontra en af mine egne, jamen det lyder jo egentlig meget lækkert. Men jeg kan simpelthen ikke blive klog på, hvor meget er det firma værd. Og har de udstedt 1 million aktier, hvor Apple den kunne have ude på 100.000 aktier, eller hvordan? Altså hvis du går over på den, der hedder markedscreener, eller bare 4.com, 4traders.com, så kan du slå dem alle sammen op. Altså den der Green Growth Brand der, det ser ud som om den er en forholdsvis ny spiller også på banen, men aktien er også... Jeg må indrømme, at de navne, du nævner her, kan jeg ikke. Vi har jo talt om cannabis de sidste 2-3 år, blandt andet med Phil Gunns og andre, men lige de der to navne, det ringer ikke nogen klokke hos mig, må jeg erkende. Nej, det ser også ud som om, at det er en aktie, der har været sådan været noget andet, fordi der er hul midt i grafen, det, og ikke midt i spanden måske, men hvad hedder det nu? Det tyder også på, at der har været noget... mystisk i det her selskab på et eller andet tidspunkt, og jeg kan kun få 2 års historik frem, men spørgsmålet er jo selvfølgelig, nogle gange så kan selskaber godt starte som et eller andet, og så dør de, eller mindre de bliver sådan nogle ghost, altså sådan nogle selskaber uden noget i, ligesom vi har NeoSearch, hvor der er ved at komme et transportselskab ind i øjeblikket, så er der nogen, der har overtaget måske børsnoteringen af bagvejen, så Du kan godt høre, Mads, vi er ikke kloge på selve selskaber, men det her tilbud, hvordan lyder det i dine ører, Lars Svendsen? Jamen, jeg kan heller ikke svare på det, fordi det handler jo om, du har den kurs der på den, og så gang med 1,6. Det kunne være, vi skulle... Det så ikke særlig godt ud, og tit når det er sådan, forstår du, jeg bare sige tommelfinger alt det, der sker nu, det er. Ja. At hvis der kommer et tilbud i en branche, som på en eller anden måde er på vej opad, så skal du ikke sige ja med det samme, fordi så kunne det være, der kommer et bedre tilbud, eller det der i virkeligheden er for dårligt. Mm. Så sid lidt på hænderne og kig på det, og så hvis det så viser sig, at den er ved at gå hjem, så tror jeg bare, at du skal sælge aktien frem for at hoppe over på den anden, for det kan godt være, at den anden ikke er... er super duper at løbe videre med, og så køb en eller sats på de andre, du har. Ja, Thomas vores, Tang? Jamen altså, hvis man laver et hurtigt kig på det, så det er helt simple regnestykke er jo at tage Green Growths aktiekurs, som er 5 canadiske dollar, og så hvis du siger, at du får 1,6 aktier i Green Grove, så tager du bare de $5 og ganger med 1,6, og så får du egentlig det, du bliver tilbudt i kanadiske dollar. Det er så heldigt, at de begge to i kanadiske dollar, så behøver ikke engang at regne rundt på valuta. Så lige nu tilbyder de det, hvad der svarer til cirka 8 kanadiske dollar per eksisterende aktie, du har. Og det er den, du har, handler i 12,6, og det er et ret dårligt tilbud, for nu at sige det mildt. Mm. Jeg får lige lidt hjælp på vores sms. Ja, jeg får lidt hjælp på sms'en her. En af vores lyttere skriver, at Philip Gunn, som vi har haft med i studiet, han flere gange har nævnt Effle, og det er som bare kom min næse forbi. Det er det tredje største cannabis-selskab. Det lyder meget solidt, men selve tilbuddet lyder så ikke så godt. Thomas Tang, kan jeg forstå på det? Ud fra det, vi lige har informationer her, lyder det som et rigtig ringe tilbud. Og i forhold til Aprea og vores solide selskab, de er så... gør mig ikke i cannabis, men lige præcis dem har jeg faktisk set en meget, meget negativ rapport, hvor der var nogen, der var ude og lave underground research, og undersøge, de har købt en masse ting rundt omkring i forskellige lande, og hvor der var nogen, der rundt og kigge på de adresser, hvor de skulle have købt en masse ting, hvor der praktisk talt ikke var noget. Hvis jeg var dig, ville jeg tage og lave en grundig due diligence af den aktie, inden at du i hvert fald vælger at beholde den. Men det er ikke mit område, så jeg ved ikke så meget om det. Lige præcis den var jeg tilfældigvis. Og du mener, at jeg heller ikke ordentligt? Det sagde den rapport. Okay. Hvad var det for en rapport, Thomas Tang? Jamen, det er jo så nogen, der helt sikkert har shortet og har en interesse i det. Så det tænker jeg lidt. Skal man også lige have sig for øje? Det kan være, du skal være glad for de 105%, du har tænkt. Der er lidt at tænke over her omkring Afri og cannabis. Okay. Ja. Jeg skal lige have igen. Hvad var det, den hed? Den Four Traders, var det den hed? Den du anbefalede, Lars? Ja. Super, den skal jeg lige notere mig. Godt, Mads. Tak, fordi du ringede ind. For-bindestreg, og så traders.com. Og i virkeligheden hedder den nu markedscreener.com. Market. Undskyld. Screener. Tak. .com. Ja. Okay, godt. Sådan. Tusind tak for hjælp i hvert fald. Selv tak, Mads. Fortsæt god dag i Klitmølle. Vi hopper til... Men må man lige sige noget? Ja. Bare lige en kort kommentar, fordi det er jo lidt det der med, hvem er det, der har udgivet den her rapport? Det skal man måske også lige tænke. Vi har jo også haft samme situation med Bavarian Nordic, hvor der var nogen derude og finde nogle gamle historier om et eller andet. Og vi havde jo også Christian Hansen, der købte noget over i USA, hvor når man så på adresserne, så var der ikke så meget i det, men det var jo for at få Alcabello, undskyld. Det var for at få en finger ind på markedet, når man nu mistede sin distributionskilder nogle gange. Men også Thomas Sang sagde, at man skulle måske lige kigge på, om der er nogen, der har interesse i at shorte aktien, dem der stod bag rapporten. Man skal altid være kildekritisk. Således kom vi omkring cannabismarkedet. Vi hopper videre til Ølsted og Jane. Velkommen til, Jane. Ja, goddag. Goddag. Jeg vil godt høre, hvad Lars Persson han mener om en svensk aktie, der hedder Minesto AB. Minesto, de arbejder med bølgeenergi, eller havenergi. Er det med M eller M-E? M-I. Og I. Ligesom men. Ja. Ja. det er så tydeligvis ikke en, du kender, Lars Persson. Nej. Er det på First Northern, eller hvad? Nej, jeg har købt den gennem Danske Bank. Altså gennem min netbank. Den er på First North. Ja. Tak. Og jeg har købt for 5.000 kroner, som nærmest for mit eget personlige CO2-regnskab. Men jeg vil også gerne høre, om du vidste noget om, hvordan mulighederne er. Det er åbenbart en meget lille firma. Ja, det må man sige. Der fandt jeg. Minestoab. Ja. Minest er tickerkoden. Ja, jeg kender den ikke. Fisk, vil jeg sige. Og lige når jeg ser den, så... Ja, altså... Bølgeenergi har der været mange diskussioner om, og det kan godt være, at de har opfundet den hellige gral. Alligevel er det er jo 1 milliard selskabet er værd, så der er jo, hvad vi kalder små selskaber. Det er jo faktisk ikke et lille selskab, et selskab, der er 1 milliard værd. Så der er jo nok interessante ting at kigge efter. Det kunne være, at vi skulle gå hjem og studere det og have det med på. Der er lidt at læse op på det, jamen altså en mindre aktie på First North. Ja, det er jo det der. 1 milliard. Altså, ja, det er faktisk ret stort. Det er faktisk et pænt stort selskab, og det er jo det, der er det sjove ved svensk First North, det er jo, at de har jo 400 selskaber, så der er jo nok at gå i gang med. Så ja, jeg kender den ikke lige. Jane, vi må hjem og læse lidt op på den. Tak, fordi du ringede. Kursen, den er på 10,5 svenske kroner, så den er der værd at sende småpenge efter, om ikke andet. I anledning af skolebørnene, de strækker for klimaet i dag, så kunne vi jo gøre det andet. Min ældste søn står inde på Rådhuspladsen PT. Jane, tak fordi du ringede ind, og fortsæt rigtig god dag. Ja, og tak for et godt program. Selv tak. Der er mange spændende selskaber i verden jo. Det er det. Det er jo et godt eksempel på. Begrænsningens kunst hedder det. Kender du den, Thomas? Eller? Nej, jeg kender den ikke. Men en, du kender, Thomas, som jeg gerne vil nå frem til, det er et nyindkøb fra jeres side i den sektor, der hedder Internet of Things. En ny stor trend, som vi jo har talt meget om. Og der har du fundet frem til et selskab. Var det i Sverige? Ja. Bayer Electronic Group. Ja. Hvad er det for en størrelse? Jamen, det er netop, som du præsenterer det her, et selskab, der er inden for Internet of Things. Og deres historie er, at de tilbage i tiden har haft et tæt samarbejde med Mitsubishi. Og for cirka 5 år siden, der gik de fra hinanden, og det sendte dem lidt ud i en krise. De tabte en masse omsætning på det, som de havde igennem det samarbejde. Og så har de valgt at øge deres investeringer voldsomt. I dag investerer de omkring 150 millioner. Om året, og det har de gjort de sidste mange år. Og det de er inden for, det er Internet of Things, altså simpelthen at få et tog, eller en bus, eller et skib, eller det kan jo næsten være hvad som helst, en bygning. Få alle de forskellige kameraer og sensorer og hjernen til det hele, der skal processe alle den data, der kommer ind, for alle de ting til at snakke sammen og behandle data og ligesom få noget smart ud af det. Og det, der så ligesom er sket efter de havde det her break, det er, at det ligner, de virkelig er lykkedes med at udvikle de rigtige ting. Det kan man se på, at de er begyndt at have 20% omsætningsvækst og 40% vækst i ordreindgangen. Det er jo ret voldsomme tal. Hvem er det, der køber fra dem? Hvem er kunderne? Jamen, det er jo så alle mulige forskellige industriselskaber hos Adia. Det er jo både inden for som jeg siger, tog og busser, og det er bygninger, og det er også offshore, marine, både olie offshore og skibe, så det er meget bredt. Fra hele verden? Fra hele verden. Ja. Det er globalt til stede. Mm. Og det er det, som jeg godt kan lide ved det her selskab, altså de er jo for det første i en rigtig interessant branche. Det kommer jo bare til at eksplodere. Og så når man ligesom først har fundet ud af, at man er i en rigtig interessant branche, så det næste, jeg plejer at spørge mig selv om, det er, hvor gode er de? Hvor gode er deres produkter? Mm. Og meget, meget ofte kan det være rigtig, rigtig svært at finde ud af præcis, hvor gode er de, medmindre man ligesom selv er fra den branche og har virkelig, virkelig dybt kendskab. Men en af de næstbedste indikationer, man har på, hvor godt et produkt det så er, det er at se på, jamen, hvad leverer de så af resultater? Fordi hvis de leverer outstanding resultater, så kan det jo være, at det rent faktisk har noget at gøre med, at de har lavet nogle gode produkter, der er efterspørgsel efter i markedet. Mm. Og det er så det, som vi føler os ret overbevist om efterhånden, at de virkelig har de rigtige produkter, og det er også derfor, man kan se det i de her tal. BEIJR Group, noteret i Sverige. Ja. Det der jo også er, det er, som siger, det er en sektor, Internet of Things, hvor der er rigtig mange, der løber ind i øjeblikket. Hvem er de stærkeste konkurrenter på det her felt? Ja, altså, der må være en del, tænker jeg. Der er mange. Der er faktisk så mange, at det er svært at fremhæve enkelte. Altså, for det er helt sikkert noget, som der bliver investeret meget i rundt omkring. Og man tænker, har de en edge her? Deres ja. Edge er, at der er rigtig... En kant? Undskyld, Lars Svendsen. deres kant er, at der er rigtig, rigtig mange af de store industribrands, der laver deres egen... hvad kan man sige, sprog til, hvordan alle deres komponenter skal tale sammen. Så hvis du går til Siemens, så har de ligesom også mange af de samme ting, men Siemens vil bare have, at du skal købe alt hos dem, så de laver det kun sådan, at alle deres små måleinstrumenter og computer og så videre, de kan kun snakke sammen på deres egen sprog. Og det, som Bayer kan, der ligesom giver dem en edge, det er, at de laver noget, der kan snakke sammen med alle de store industrikonglomeraters systemer. Det er simpelthen tolken, vi har fat i her. Ja, lige præcis. Og ja. Det er en åben platform. Ja. Ja. Og det, synes jeg, er det helt rigtige at gøre, og det, synes jeg også, det giver en meget markant edge. Mm. Det giver ligesom mening. De store, de forsøger ligesom at tvinge kunderne til at købe alt hos dem, og det kan også give mening for de store synspunkt, men det åbner bare et stort, stort marked, for det er sjældent, at der er et selskab, der har det bedste inden for alting. Mm. Har du lavet hjem længe? Nå, den er en af de nyeste, vi har købt. Det er nykøb, og nu kender jeg dig jo godt nok til at vide, Thomas Sang, at du er det, vi kalder langsigtet investor. Det vil sige, det er altså ikke på ugebasis, månedbasis, at du er gået ind i den her aktie. Tickerkoden er BELE, kan se op på skærmen. Du har fundet den, Lars Persson. Hvad er din konkrete tidshorisont her? Hvad forventer du, den skal op i? Jamen, det jeg forventer, der kommer til at ske, det er, at der, hvor de er nu, der har de, som sagt, den her meget, meget høje omsætningsvækst og endnu højere ordreindgangsvækst, så jeg forventer, at der kommer en accelererende omsætning Og så forventer jeg, at der kommer en meget, meget stor indtjeningsfremgang. De har netop investeret meget voldsomt, og det gør jo, at de for det første ikke aktiveret alle deres investeringsomkostninger, og de har så også afskrivninger på det, de har aktiveret tilbage i tid. Så deres indtjening endnu er ikke særlig prangende. Den er godt nok sidste år, er det femdoblet, men det er så også fra et lavt niveau. Ja. Det, jeg tror, der kommer til at ske, udover at de har den høje omsætningsvækst, det er, at deres indtjening kommer til simpelthen at eksplodere fortsat, fordi de kan hæve deres marginer meget markant. Og det tror jeg kommer til at drive en fantastisk udvikling. Jeg bruger ikke som sådan kursmål. Altså det, jeg spørger mig hver eneste dag, det er, hvis jeg ikke havde aktien i dag, vil jeg så købe den? Og den dag, hvor jeg svarer nej til det, jamen, det er den dag, jeg sælger. Og det vil sige, at i dag kan det være, at jeg vil sælge den, hvis den var i kurs 100. Men om et halvt år, så er der kommet flere oplysninger, så er jeg blevet klogere på aktien, så kan det være, at jeg kun vil sælge den i kurs 120. Det kan også godt være, at der har været på marginalen negative oplysninger, og jeg så vil sælge den i kurs 90. Så derfor opererer jeg ikke som sådan med kursmål, og kan ikke sige, at den skal i. Dejligt konkret spørgsmål at stille sig selv hver morgen, når man kigger sin portefølje, inden man hopper i markedet. Thomas Tang, du er en grundig herre. Når du skal hente information om Bayer her, hvor kigger du så hen? Der er selvfølgelig hjemmesiden, men du plejer også ligesom at brede dig lidt ud over det. Jamen, altså, jeg går altid til så mange original kilder som muligt. Det vil sige, at jeg kan ikke lide at læse bearbejdet data fra analytikere eller lignende, medmindre det er nogen, der virkelig er specialister inden for industrien. Så meget original data som muligt. Den første helt oplagt er selvfølgelig deres årsregnskab, hvor selskaberne giver overraskende meget information. Og så snakker vi jo også altid med ledelsen, og netop prøver at blive klog på, er de troværdige, er de dygtige. Har du mødt ledelsen her? Har du været en tur i Sverige? Jeg har snakket med dem i telefonen. Ja. Nu er vi jo baseret i Danmark, og vi kunne simpelthen ikke lave anden end at rejse til Sverige og Norge, hvis vi skulle mødes med alle. Så når det er. Men det er meget sjovt, fordi når man taler med fundamentale investorer, det er du også, Thomas Tang, Lars Svendsen er også. Vi har haft selvfølgelig en del i studiet her, så havde jeg for nylig Kurt Kare fra MyInvest med i studiet, og han sagde, og det var i hvert fald overraskende for mig, for jeg sagde, okay, så er du vel ude og trykke ledelsen i hånden og kigge dem i øjnene, og hvordan der vil ledes. Så siger nej, det undgik han faktisk helst, fordi han ville ikke have det der følelsesporno eller blive påvirket på nogen måde. Han ville forholde sig helt køligt til det. Men der bruger du altså telefonlinjen på den der. Du er ikke op og sige goddag? Jamen, Kurt Kare er ret kendt for det, fordi det er ikke, der er ikke mange, der foretrækker ikke at snakke med ledelserne. Og han har ret, at hvis man bliver ligesom følelsesmæssigt involveret, så begynder man at træffe irrationelle beslutninger. Det skal man bestemt ikke. Jeg synes bare, at man får det bedste for begge verdener, hvis man både snakker med ledelsen, og man så ligesom har den følelsesmæssige disciplin til ikke at blive følelsesmæssigt involveret. Mm. Jeg vil bare sige, at den måde, du tænker på, er god. Og det vil jeg rose dig meget for. Sådan tænker jeg også selv. Jeg prøver selv først at finde en mening om tingene. Når jeg så har fået den, så ser jeg, hvad siger alle de andre idioter ude i markedet? Og er jeg fuldstændig galt afmarcheret, eller er det mig, der er genial nu? Og det er jo klart, mange gange så lander man tæt på, hvor mange andre er og sådan noget. Ikke? Og der er en problemet for analytikere er jo, at vi hele tiden vi jo ligesom, har to ting, der hiver i os. Det er den rigtige økonomi, og hvad vi tror om verdens gang. Og det andet er, hvad siger børskursen? Og ofte bliver det jo til en forklaring på børskursen, hvor man så skifter en mening i forhold til det. Og det der med at tænke først og så sige, jeg mener om den her Bayer, at nu er han efter mange år, så var den havde kørt nedad, nu er han så kørt op et stykke tid, men det er for godt nu, at han kører opad. Det er jo en god måde at se det på, og så gå ud og bagefter sige, hvad siger så af de analyser, du kan få øje på og fat på og alt muligt? Hvad siger så de? Det er en fin måde at tænke på. Mm. Og dernede, der kom vi omkring Bayer Electronic Group, der opererer inden for Internet of Things. Har du grafen op til os lige før, det, Lars Pedersen? Er du videre i systemet? Nej, ja, det er så også, men jeg står sådan lidt og surfer rundt på de svenske selskaber, som vi ved. Du er inspireret? Nå, ja, det bliver man jo altid nok, fordi det er jo en kæmpe skattekiste at tage af, men den er jo steget rigtig pænt i år. Den er jo steget med 60%, så der er der godt nok gået raket i den her på det seneste, og man kan se, omkring 65 var den oppe i kurs 13 i år 2013. Det var nok et andet selskab, hvor de var lige færdige med det der Mitsubishi-snak, fordi den var jo helt oppe i 75 i år 2011, og det var vel der, hvor deres samarbejde med Mitsubishi var på nogenlunde det højeste. Så kan man, så det vil takke de første omgang, hvis man skulle stå og tale om noget, hvis de kan komme derop og ja, få gang i den, ikke? Mm. Så, ja. Mens du stod og bevægede rundt på de forskellige nettejster op på vores skærm, så jeg lige en overskrift omkring VitroLife. Vi var omkring med en tidligere lytter, ja. her. Hvad var overskriften der? De var lige meddelt her til morgen, at de havde fået fisket gang i noget kinesisk marked. De blev fået markedsgodkendt i Kina, så ja. Så det er ikke noget kedeligt marked at få hul på. Nej, det er så en af deres produkter, kan man sige. Ikke? Ja. Så nu har jeg ikke lige været inde og læse, hvad det er. Men der er åbenbart der er flere gode nyheder på det svenske marked. Undtagen til hende, som er nede med 4%. Så det var nogle salgsmål. Ja, man kunne lave sådan et nummer med, at man får tvillinger. I stedet for, så har man jo snydt indbarnspolitikken. Ja, nu er de jo så gået videre. Nu har de også gået videre, Kina. Ja, de har bare en idé til et nyt produkt. Ja. Man skal jo tænke kreativt. De har jo indsigt. Har du nogle andre gode idéer? Ja, det har han. Og jeg kan godt tænke mig at holde det til Sverige og svenske note. For den husker jeg også, at vi var omkring sidst, du var i studiet, Thomas Tang, NOTE. Ja. Den er stadigvæk i din portefølje? Den er stadigvæk i min portefølje, og det er stadigvæk en, jeg er rigtig glad for. Vi snakkede jo om den sidst, jeg var inde for et halvt år siden, ja. Godt og vel. Og NOTE er inden for, også inden for elektronik, men noget, der er noget mere kedeligt, hvis man skal sige det sådan. Altså, de samler elektronik til endelige produkter, så faktisk kunne NOTE være en underleverandør til Beyer Electronics. Når Beyer har et produkt, så kan NOTE være dem, der sætter det sammen. Det er helt forsyningskæde, du er ved at købe ind i her. Ja, det kan man sige. Ja. Det, som er interessant ved NOTE, det er, at de har ligesom lidt af den samme medvind fra den branche, de er i. Altså, at elektronik, det bliver bare mere og mere og mere. De har ikke på samme måde som Beyer muligheden for at stikke fuldstændig af. Altså, de er ikke modne på den måde, men de samler mere elektronik, end de laver egne ting. Og det tager noget risiko ud, kan man sige, men det gør også, at de kan ikke få samme høje marginer, som Beyer kan få en gang i fremtiden. Mm. Men det, jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved NOTE, det er simpelthen, at den er bare ekstremt billig i forhold til de tal, de leverer. Altså, de har 20% vækst. Deres ordrebog er 25% højere end på samme tidspunkt sidste år. De har udbytte på 3%, de har aktier tilbagekøb på godt 3%, og så handler de til PE8. Og det er jo... Ja, det kan ikke gå galt. Det er et ret godt eksempel på sådan et small cap-selskab, som ligesom går under radaren hos de store. Altså, hvis det var et large cap-selskab, ville det aldrig handle til den multiple. Det ville handle til et helt andet multiple. Så det er sådan noget af det, som vi ligesom... Det, hvis vi gør vores arbejde godt, så det er sådan noget, vi finder og samler op. Hvordan finder du frem til sådan en? Det lyder som en guldklump umiddelbart. Jamen altså, vi... Man skal vel bare gå i small caps og mid caps segmentet, i stedet for at gå over i large caps segmentet, som... det er jo egentlig der, men det som også... Og så er det jo en svensk aktie, som det, jo ikke, det svarer jo ikke til de danske small cap segment værdimæssigt. Nej, det kan måske godt, men omsætningsmæssigt behøves man i hvert fald ikke altid være bange. Jamen det ved jeg, han er jo hele tiden i large cap, jeg er jo i low cap. Ja. Og den var ny. Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan man finder sin aktie. Ja, og man kan sige, at det som vi gør, vi har forskellige metoder. Vi laver både lidt nøgletalscreening, ligesom stort set alle andre gør. Altså simpelthen gå ind og kigge på nøgletal, og så se på dem, der ser interessante ud. Det kan fx være dem, der er billige, det kan være dem, der har høj vækst, det kan være dem, der er gode til at lave et godt afkast på deres egen kapital. Desværre, så, så er der mange ting, man ikke finder på bare at kigge på nøgletal. Fordi det er næsten, det er jo altid historisk baseret, og det er jo ligesom, hvad der sker fremadrettet, der er det interessante. Det vi så også gør, det er, at vi blandt andet tracker samtlige insiders handler med egne aktier i Danmark, Norge og Sverige. Så hvis der er en masse insider, der lige pludselig ligger og køber egne aktier til markedskurs, så tænker vi, hov, kan der være, der er et eller andet der? Og så kigger vi også på den, så laver vi vores egen fundamentale analyse. Og hvis vi så også kan lide den, så plejer det at være et, god næse, Thomas, et ret godt tegn. Hvor er det, man holder øje med, hvornår insiderne de trykker på købsknappen? Jamen, altså, det kan man hente fra Finanstilsynets hjemmeside i Danmark og i Sverige. Og i Norge bliver de alle sammen per lov lagt ud på børsens informationssystem. Og det betyder jo desværre, at det er meget, meget svært ligesom at få det store overblik. Altså man skal selv ind og søge det hele frem, og det er noget, vi bruger mange ressourcer på at skaffe os den her database over alle handler. Fordi det er desværre ikke let tilgængeligt. Altså man skal ind og... Hårdt arbejde, godt afkast. Ja, det hænger sådan meget sammen. Ja. Svenske NOTE. Sverige er jo ligesom din baghave der. Du gør der en hel del, Lars Persson. Nu er det selvfølgelig så mellemsegmentet, så jeg ved ikke, om den har været inde på din radar, men hvordan forholder du dig til den? Jamen altså, sådan teknisk, så drøner den jo bare derop af, så det er jo bare, jamen det er jo godt valgt. Nu bruger Thomas jo ikke hvad hedder det nu, teknisk analyse, men den har jo haft det lidt svært i 18, hvor den faldt lidt tilbage og fandt støtte omkring 21, og nu er den op omkring de der 26 og stedet 13% i år. Og jeg har hørt flere, der har været glade for den i branchen. Så jeg tænker, at der nok skal komme noget luft under den aktie i løbet af året. Og jeg spørger om to ting. Det ene er, kan vi aflure dig ved at komme ind på din hjemmeside? Og det andet er, hvor store selskaber går du op i? Og hvornår begynder, hvor stort skal det være, og hvor meget må det højst være? Og hvilket interval er du i? I princippet er vi fra 0 i markedsværdi, men det er vi jo så heller ikke i praksis, fordi vi skal også kunne købe en meningsfyldt investering, når vi køber. Og vi køber så op til 1 milliard euro i markedskap. Okay, det er jo også pænt stort, trods alt. Ja. Ja. Og man kan ikke helt aflure os, altså fordi at vi er netop en af de større aktører i det her marked, så vi vil meget gerne, altså når vi for eksempel Bayer, som vi lige har købt, så vil vi gerne dele den og fortælle om den. Men vi vil ikke købe før, eller vi vil ikke fortælle nej, om nej, den nej, før. Nej, det er jo klart, du køber Men vi offentliggør ikke på hjemmesiden, hvad vi ejer, men vi har en kommunikation, som vi sender ud til vores investorer og dem, vi har på vores venteliste, hvor vi fortæller om, hvad vi køber og hvad vi sælger. Skal man være på venteliste for at komme ind? Ja, det skal man. Nå. Og hvor stor er du? Hvor mange penge har du? Vi har 200 millioner under forvaltning. Ja. Og grunden til, at vi har en venteliste, det er ikke fordi, at vi ikke vil tage imod penge, men det er fordi, at netop fordi vi er i det her marked, så hvis vi havde 3 milliarder, så kunne vi netop ikke ligge og købe aktier som Bayer Electronics og som Note. Så skulle vi op og kigge på markedsværdier over 1 milliard euro. Og så ville vores edge i forhold til at finde de bedste aktier blive mindre. Så derfor så er vi meget konservative med, hvor mange penge vi tager ind. Mm. Okay. Du tog os omkring to mindre aktier, som begge to holder til i Sverige. Thomas Tang, Norge er også et sted, du kigger? Ja. Norge kigger vi også, og der kan man sige, at vores største investering i Norge er Kongsberg Automotive. De er en underleverandør til bilindustrien, og de har rigtig meget succes. Altså, de vækster væsentligt højere rater end deres konkurrenter, og de har været i gang med en turnaround-proces i et par år, som kører som smurt i olie. Så det er et selskab, vi rigtig godt kan lide. Og det vi godt kan lide ved dem, det er så både, at de som sagt vækster mere end konkurrenterne, og de leverer på det, de siger, og der er stor indtjeningsfremgang, og så er de så også billige. Det går lidt igen. Det kan vi godt lide. Vi godt lide det, der er billigt. Og på 2019-forventningerne, de er også nede på sådan omkring PE6. Det, der så er med Kongsberg, det er så, at der er så nogle ting fra den her bilindustri, der kan påvirke dem. Og afhængig af, om der er og man har tiltro til, at der kommer ikke kommer handelskrig mellem Europa og USA. Det er lidt den, der ligger det, og det kan ulmer. Påvirke det. Og der er også noget med hele sentimentet omkring bilindustrien generelt, som også påvirker Kongsberg. Lige nu er bilindustrien jo ikke specielt meget inde i varmen, og det er også med til at holde valuation nede på den. Men grundlæggende er det et virkelig godt selskab, så derfor er vi også glade for dem. Det bliver nikket her i studiet til Kongsberg Automotive. Ja, jeg kender den godt. Og ja. Vi har jo mindre heldige arrangement selv i verdensfirmaet i Schaeffler i Tyskland, der også har Conti. De er parallelt, de to selskaber, de er begge to børsnoterede. Det er familien, hedder Schaeffler, der er den. Og hvad hedder det? Men de er godt nok smadret, og det er jo også, de tjener masser af penge, 9% overskudsgrad og så videre, men som aktier, der har det været mareridt. Vi løber ind de sidste 1 minut og 30 sekunder her i Millionærklubben. Det er lige en, jeg kan svinge til dig, Thomas Tang. Vi har talt rigtig meget om Gomspace her i studiet ved Lars Svendsen. Det er også en, du har hævet ind i porteføljen. Ja, og puha, det er svært at sige, for den skulle man egentlig folde ret meget ud, for det er relativt høj risiko. Ja, jeg er ked af, jeg må lige... Men det er også en, vi kan lide, og det er en, hvor vi tror, at nyhedsflået det næste halvår er rigtig interessant. Altså, der er, som de offentliggjorde deres årsregnskab, har de jo en hel masse bud ude lige nu på demonstrationsprojekter for potentielt fremtidige konstellationer, som er de her mega-ordre, som er super interessante. Ja. Og der burde de vinde i hvert fald et par stykker af dem i den kommende tid. Plus at de endelig er begyndt at fokusere på at tjene penge og have positiv cashflow, og det betyder, at de har skåret rigtig meget ned på omkostninger de næste halvår. Men det er et selskab, hvor at det kan også falde negativt ud, hvor de andre ligger vi næsten med garanti i om 2 år, også med mindre værdien er gået, altså prisen er gået fuldstændig op, så på Gomspace, der følger vi rigtig meget med i det også den kortsigtede udvikling i selskabet, fordi det kan virkelig gå begge veje, men vi kan godt lide den der, hvor den er i dag, og købt op for nylig. Og det kan du også, ved jeg, Lars Svendsen. Ja, fint. Godt. Således var det fredag i Millionærklubben. Thomas, tak for Medium Vest. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det er ikke sidste gang. siger jeg. Det er en åben invitation. Lars Svendsen, Lars Persson, tak fordi I var med. Tak til jer lytter, der ringede ind. Jer, der er med på vores Facebook-side og sms'er ind. Det er altid en stor fornøjelse. Vi er tilbage igen på mandag. Og mandag er også dagen, hvor vi har generalforsamling i Danske Bank. Måske med en ny administrerende direktør, det ved vi ikke. Fortsat rigtig god dag.